to już lat, tak tu trwam. Ojcze mój, daj mi znak, czekam wciąż na twój głos. Natchnij dziś duszę żyć. Tranzystora dźwięk znów rozpalił mnie, znów poczułem moc jak za dawnych lat. Dziś nie jestem sam, ojcze prowadź nas, nikt nas dziś nie pokona, bo w nas jest siła tysiącletni kurz. Daj nam raj, prosimy ojcze.